بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ کلا ان الانسان لیطغى، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ رآہ استغنا، جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعا، کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارائیت الذی ینہا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلا، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ارائیت ان کان علی الہدا، بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو۔ او امر بالتقوا، یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا۔ ارائیت ان کذب وتولا، اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیت کاذبت خاطئہ، یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال۔ فلیدع نادیہ، تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔